أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بنيانه مخکنا د مسجد ضرار متعلق خبره را روانه. الله جل جلاله خپل پیغمبر ته وي چې په دې جماعت کې هرگز تمز تم ودرېګا، ځکه دې چې په کوم مقصد او په کوم بنیاد او په کوم اراز باندې جوړ کړی شوی دی، ناغه د اسلام دشمنی ده او د اسلام مخالفت ده. دیکې هرگز مزما کوا. ورپسې بیا الله پر ما لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم. هغه مسجد چې د کم بنیاد کې خوده شوی دی د وجد یره د الله نه، دا هغه بنیاد او ویخ د الله تعالی تقوا ده د اولی رزنه، نو په هغه کې حق دانه چې ته مزو کې او پاغي کې دانسي سړي دي چې هغه طهارت خو هي د الله ور سره د طهارت د وجنه محبت ده. او بیا موږ ویلو طهارت دواړه قسمه مراد کړي شي، یو خو هغه طهارت ظاهري ده چې کم طهارت هغه په اوبو باندې ځان وینځل دي د استنجان وروسته، او دویم طهارت باطینی ده د ګناونو نه ځان پاک ساتل. ورپسې آیات کې افمن اسس بنیانه، پدې کې الله جل جلال هو یو انتهائی بهترین انداز سره د دواړو بانیانو چې چا جماعت جوړ کړل دي د الله د رضا لپاره او چا جوړ کړل دي د ضرر لپاره، د هغه فرق بیانوي. خو دې نمخ کې یو خبره یاد ساده چې دلته جماعت مفسرینو لیکل دي چې د دې نه کم جماعت مراد چې الله دل ته فضیلت بیانوي چې دا بنیاد په تقوا باندې خود شوی، نو دې نه کم مسجد مراد ده. نو تاسو تماویل یو کول هغه دادې چې مراد د دین مسجد قباء ده، ځکه نبی علیہ السلام با مسجد قباء ته هر خالق او رز باندې پیدل امراتو سور و امراتو اده کرانګي. بعضو روایتو کې دا مرضی د بخاری روایت ته جنبی علیہ الصلات والسلام به دو رکعت مزم پکې گاو فیصلی فیه رکعتین، نبی علیہ السلام به پدې کې دو رکعت مز کو. او بعضو احادیثونه دیزه د تقوا والا مسجد نه مفسرینو هغه د نبی علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی راست دي، او هغه په دلیل کې اغه روایت پیش کړي چې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې هغه وی چې نبی علیہ الصلات والسلام بازو بی بیانو کورونه کې و زل تکي ورغلم، ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو ای المسجد الذي اسس علی التقوى، د کوم یو مسجد بنیاد په تقوا باندې کې خوده شوی. نو نبی علیہ السلام د کانو یو چونګرا واغستو او زمکی لراو بغاو، او بیا نبی علیہ السلام فرمایل هو مسجدکم هاذا، هو مسجدکم اغستاس جماعت ته هاذا لمسجد المدینہ، دا د مسجد مدینی د پاره دی دا فضیلت. چې دا کم فضیلت بیان شوی دی چې بنیاد په تقوا باندې کې خوده شوی دی، نو هغه دا مسجد دی مسجد نبوی دی. او نور روایت هم په دلیل کې پیش کړي، لکه یو روایت کې نبی علیہ السلام فرمایل دی چې زما د کور په مسجد او زما د منبر په میس کې، ما بین بیتی و منبری روضه من رياض الجنه، دا د جنت د ټوکلو نه یو ټوکله د منبري علی حوضی، او زما د منبر چې دی دا زما په حوض باندې پروت دی، ځکه به زما حوض دی. او بعض روایاتو کې دام رازی نبی علیہ السلام فرمائی چې یو مزما په دې جماعت کې په مسجد نبوی کې دا د زر منزونو نه د دینه علاوه جماعتونو کې بهتر دی. نور جماعتونو کې زر منزونو کې عادل ته یو مزو کې نه د هغه یو مز ثواب په سیوا دی الا المسجد الحرام او ک مسجد حرام کې دی او کو نو دا غي فضیلت بیا د دینه سیوا دی. نو د دې روایتو په دنیا په بنیاد باندې بعضی مفسرین د دینه مسجد تقوا نه مراد هغه مسجد د قباء اخلی او بعضی ته مسجد نبوی اخلی. خو دې کې اس تعارض نشته، دې کې اس اختلاف نشته، ځکه ک مسجد نبوی دی نو دا غي بنیادم د الله د یری د وجید د تقوا د وجی کې خدای شوی دی او پاغي کې د صفات موجود دي کم چې قران کې ذکر شوی دی او ک مسجد قباء دی او ک نبوی دی نو په دوانو کې د صفات شته د پاغي کې نیکان خلقم پاتې شوی دی او دا غي بنیادم د الله د یری او د رضا د وجنه کې خدای شوی دی. نننم الله یو عجيبه انداز کې تپوس کې د دوالو جماعتونو د مسجد زرار او د مسجد تقوا فرق بیانې چې دې دوالو جوړونکو کې کم جوړونکو بهتر دی. او دا غي د بیان د پر سو طریقې کې دی شي یو طریقه دا کې خدای شو چې الله د مسجد زرار والا کسانو بیان کړي او چې چا مسجد کوبا جو کړي مسجد تقوا جو کړي دی دا غي بیان هم کړي او بیا ویل چې دک خلط خلق ته او دا خلق ته د دې دا مسجد خراب دی او دا مسجد خ دی. الله دا سه انداز اختیار نه او دویم انداز د بیان داوی چې انسان مبهمن بیانو کی، یعنی مطلب وجی بیان کی چې داسې خلق مسجد جوړی اخ نه دی او داسې خلق مسجد جوړی نو اخ دی. دا اندازم خره خو الله دا اندازم نه اختیار کړي. الله چې کوم انداز اختیار کړي د قران کې نو الله داسې انداز اختیار کړي دی الله بس ویل دی پتا باندې فیصله پرې کړه چې یو مسجد داسې دی او بل مسجد داسې دی پدې کې کم بهتر دی ته وای. نو دا یو بهترین انداز دی. نن آیات کې چې کم انداز بیانې الله جل جلاله د دوالو جماعتونو مثال ورکړي او داغي صفت بیانې او فیصله پتا باندې پرې دی چې فیصله ته وګا. الله فرمای اپمن آیا هغه سو کو اسسا چې هغه بنیاد اخره اسسا چې هغه بنیاد اخره بنیان هو د خپل عمارت هو بنیاد څنګه اخره علی تقوا من الله قاصدن ببنائه تقوا الله چې هغه په د خپل عمارت سره د الله د طرف تقوا د هغه کس کړي دی هغه خپل بنیاد تقوا ګرځول دی دا هغه په ځل کې تقوا د الله یره ده د الله د یری په بنیاد باندې د خپل عمارت بنیاد هره دویم ورضان او پرزاد الله باندې بنیاد هه. نو پرزاد سره بنیاد نګ دی په کانو کې دی خو مطلب دا دی څنګه چې کانی بنیاد وي نو د دې سړی د عمارت بنیاد د الله رضا ده دا هغه مقصد د الله رضا حاصلول لی الله رضا کول لی. نو الله فرمای هغه خلق چې دا اغې د کدو مقاصد د بنیاد د پاره یو د الله یرا د الله یرا او تقوا ادویم د الله د جانب نه رضا حاصلول ورضان من الله او د الله د جانب نه رضا حاصلول د چا چې دا دو مقاصد دي او اغې د خپل مسجد بنیاد اېه ده خیر. نو الله د خلق بهتر دی ام من یا اغ خلق اسس بنیانه چې هغه بنیاد د خپل به امارت اخره خو امارت بنیاد څنګه اخره. الله دا یو مثال بیانې د مسجد زرار یو مثال ورکي د مسجد زرار الله مثال ورکي چې بنیاد اخره علی شفا جروپن په کناره د کند باندې او په کناره د کمی کند باندې هر ان چې هغه غرزیدون کړه فنهارا نپس دده دا عمارت او غرزیگی دا کناره او غرزیگی فنهارا فس دا کناره او غرزیگی بیهی سره دده جلون کی. لکه مثال با نزان پوئے که اللہ دا سی مثال ورکی یو انسان دے اغا زان دا پر کور جوڑی نو اغا کور جوڑ کو مثلا زما دے لاس تاو گوری یو کند دا دا اغا کناره بلکل پا غرزیدو بانده دا نو دے دا دی کناری دا پاس خپل کور جوڑ گی او دے پر یک کور کی نجی سنگ دا کنار دے کند تا غرزی گی نو دا بیلڈنگ او سر دا عرص با غرزی گی دا بیلڈنگ به مغرزیږي دی بم پکې وغرزیږي. نو الله فرمای چا چې دو مسجد زران بنیاد اخره نو داغه مثال لګه خپل جماعت اخره خود جهنم په غاړه باندې هره بس دا مسجد د جهنم غاړه ته دی چې دا مسجد وغرزیږي نو دا مسجد بم جهنم تلل شي او دا چا چې جو کړل په نهار به په نار جهنم دی بم ور سره په اور د جهنم کې وغرزیږي. دیده که دعا مانی دی یا خو اللہ حقیقتن دا خبر کئی چی دا دی دا مسجد بس دا جہنم پکندو دا مسجد بم جہنم تزی او دی بم جہنم تزی او بازی مپسرین وائی دا مسجد و غرز دل پا جہنم کے سرد و جوڑون کی نا دا دی مطلب دا دی چی دا جا مسجد زرار جوڑول دا ذریعہ او سبب او غرز دو دا دا غرز دو دا پار دا جہنم کندی تا دا دا جوڑ کو دا او غرزیدو دا دا نیت خکارشو دا دا عمل خکارشو اللہ با دا دی عمل پا ذریعی سران دک از مسجد زرار جوڑون کے جہنم تا بوزی دا نا چی دا مسجد با جہنم کی لکا سنگا چی الفاظو نا معلومی گی چی فنحار بیهی پس دا مسجد دا بانی دا دوال او غرزیدل یوزے پینار جہنم پا غرز جہنم کی اس اللہ دا نری بیلی چی دیکی کم بہتر دے ورخ لفظ خیر مخ کی ذکر کو اللہ وی چی چاند دو خبرو پا بنیاد باندے د خپل عمارت بنیاد ایخ دین لفظ خیر اغی سر ذکر کو خیرون دک بہتر دے یا چی د خپل بنیاد عمارت ایخ دے دا جہن دا پا کنارا دا کند باندے دا بنیاد مو غرزی دا دیور سرم کند تا غرزی دا نو دی سر لفظ خیر نه ذکر کرد حالانکہ سرے چی خبر کئی نو سرے ویلے کدا بہتر دے او کدا بہتر دے خیر لفظ او بہتر دوالو سرے ویلے کی گی فیصلہ پتاوان دی پریخرہ دا دا کلام یو انداز دے او دا دے بہترین انداز دے چی اللہ تا نا پخپل دا مطالبہ کئی چی دے کی کم بہتر دے تے انصافو کا پتاوان انصاف نو ظاہرہ خبر دا چی چاند دا خپل بنیاد دا مسجد بنیاد اغه پدې دوو خبرو دوو مقاصد باندې کې خود د الله د یری د وجنا ا دویم د الله د رضا کول لپاره نو د کډیر بهتر دی زکه دنیا کې بم د دا مسجد برقرار پاتې شي او اخرت کې بم د الله رضا ملو شي او څوک چې د مسجد ترازی نو د الله تعالی رضا به ته ملاویږي او د په ثواب کې به اضافه راځي او د بل چې په کم بنیاد باندې خیر د جهنم پکنده ہے جهنم ته پیروان دی نو دا مسجد امتبا دی او دیم تبا دی مؤسس چکم بنیاد کې خودن کې دی اغم تبا دی جهنم کندې تتلون کې دی او دا مسجد امتبا دی نو ظاهره خبره ده اول بنیاد چې دی دا بهتر دی. نو دا روم به مثال هغه د مسجد کوبا یا د مسجد نبوی شو او دا دویم مثال چې الله تعالی ورکو نو دا د مسجد زرار شو کم چې منافقانو په مدینه کې جوړ کړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الله فرمای همیشه وي بنيانهم د عمارت د رجنه منافقانو د مسجد زرار جوړ کړو الذي اغه عمارت بناو چې دی جوړ کړو الله فرمای دا به همیشه لا یزال ریبتن دا به همیشه سبب د شک وی فی قلوبهم پزړونو د دی کی الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې د دې زړونه ټوکړي ټوکړي الله فرمای دی تا جوړ کو نو دا همیشه د دې زړه کې به یو کټ کای د دې زړه کې به دا خبرې پدې به افسوس کوي چې زمونږه هغه مقصد برابر نشو د دې مقصد خدا چې مسلمانان او پیغمبر به جمع شي نو دلته به شوټ کو نو دا مقصد خو برابر نشو نو د دې همیشه به پزړ کې افسوس او ارمانی ریب دی او دویم د دې وجنه چې هر پیغمبر زمونږه جماعت اورځو نو د دې پزړ کې بریب وی او دریم د دې وجنه چې دې بدی کې پریشان چې ګور مونږ جوړ کو جماعت او د جماعت په نوم باندې پیغمبر وخو او بیا هم راته مقصد حاصل نشو نه همیشه به دا ارمان یې لګي الله یو وجه کېدې شي دا ارمان په یو وجه ختمې دی شي الا ان تقطع قلوبهم مگر صرف دا وجه سره ارمان ختمې دی شي چې د دې زړونه ټوکړي ټوکړي شي نو چې زړی ټوکلي ټوکلي شنه پکې هغه ارمانم ختم شو. مطلب دا دی چې مړی شي. الله وی دی مردار دا مسجد جوړ کو خو دی به همیشه په دې باندې افسوس او حسرتونه او ارمان کوي الا دا چې بس دی مردار شي. نو مرداري دو سره به دا افسوس هم ختم شي خو دی به ختم شي. هلته الله ویلی دی چې جهنم دې دیو مر سره د جهنم پکند کی پروتی او دا مسجد به د جهنم پکند کی پروتی. او البته دنیا کې چې کم حسرت او ارمان دی داغه برکه الله خبر او کړه چې هغه صرف دې سره ختمې دي چې دا منافقان مردار شي. والله علیم حکیم. الله پوی دی علم والده او حکمت والده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. الله اغست دي دا بشارت ته ها زیر دی مسلمانان و مخلصان و تا دا آخرت بارا که اللہ تلا پیو عمل باندی زیر ورکی. ان اللہ اشترا خود دی شان نزول ورہ دی آیات دا دی آیات شان نزول ورہ نبی با دی پا مطلب باندی پوش دا آیات سنگ نازل شو. نبی علیہ السلام و سلام با دا مکینا پا موسم دا حج کی راوتو. نو نبی علیہ السلام و سلام پا یو لسم کال دا بیست باندی چې نبی علیہ السلام پیغمبر کړی شو نو دا غي په یو لسم کال باندې نبی علیہ الصلات والسلام د حج په موقع باندې دا اسلام پیش کړ د عرب په ډیرو قبایلو باندې. نبی علیہ الصلات والسلام سره د عقبی سره یو جماعت ملو شو د حضرجیانو د مدینه. مدینه کې بنو حضرج قبیله را دا غي سره خلق ور سره ملو شو د عقبی سره. عقبه کم ځای کې را کم جمرات تی کانی ولی نو دې سره خوا کې یو وړ ډیر و د غر یو ایسوا دا غر په ایسبا نوسی اغا اموار کړی دا میدان کې شامل کړی دا او چې کم جمرات تی اغا برقرار پریخی دی اا عقبه اوس اوار دا میدان په شکل کې دا. نبی علیہ السلام تو سلام دا غر په ایسبا نه دا جماعت کینو تا پوسی تو کمنان تم تاسو سوکی. نبی علیہ السلام تا وی منگ دا حضرت دا جماعت یو دا غی کسانیو. نبی علیہ السلام تا وی تاسو کینه نه چلی که خبری دا سر اوکم دی کین است. نبی علیہ السلام پا دیبان اسلام پیش کو د قران تلاوت ورته وکړو. نو چونکه دا خلک هم مدینه کې يهود سره پاتې شو. مدینه کې يهود خلکو اغه اهل کتابو چې کله به د اغه او د دې جنگ شو نو دا بت پرستو د حضر جان او مدینه والے يهود اغه اهل کتابو. نو اغه اهل کتابو به دې ته وی چې اخیری پیغمبر ان شاء الله را روان دي. مونږ به تاسو سره ګورو يهوديان په دې انتظار کې چې دا پیغمبر به په يهودو کې راځي. نو اغه به وتوي چې مونږ به تاسو کتلو دي حضر جانو عرب بت پرستو ته وي چې هغه پیغمبر راشي مونږ باغه سره یو ځای شو تاسو بتول ختم کو مدینه به مونږ ته پات شي. او دا هغه پیغمبر علامات به بیانول چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حضر جانو سره خبرې وکړي نو هغه خو پوه شي چې دا خو هم اکه پیغمبر دی چې کم يهود مونږ ته زور نه راکړي چې مونږ به هغه سره کیګو هغه به تاسو به کتلو. نو دا خو هم اکه پیغمبر دی هغه سره خبرې کوي بده که اکسی علامات تی نو دیخ پلو که مشوره اکڑا رازی چه دی یهودیانو نمخ کشو او منگا اول د دی پیغمبر تابیداری اکڑو. نو شپک کسانو خوا د بنو حضرج اسد ابن زرورا و عوب ابن حارسو راپیسه با قطبه ابن عامر او عقبه ابن عامر او جابر ابن عبدالله او باز و عباده ابن سامد ذکر کرده د جابر پا زیبان دا شپک کسانو د نبی علیہ السلام پلاس بانده اسلام راڑا. بازو و ذکر کړي چا په کې او باد ابن سامد صاحب ذکر کړي دی او چانه دې ذکر کړي. نو دا شپږ یا و کسانو د نبی علی صلوات و سلام په لاس باندې اسلام راړو. او نبی علی صلوات و سلام دې سره دا خبره وکړه چې تاسو به زما حفاظت کوئ چې زه د الله تعالی احکامات رسوم. دې نبی علی سلام ته یا رسول الله په مونږ کې جنگونه شوي دي د بوعاس جنگ دی کې مشهور جنگ دی مونږ کې جنگونه شوي مونږ واپس ځو که الله تعالی زمونږ صلح وکړه آینده کال به مونږ تاسو سره ملاوي. نو آینده کال دولس کسان رااله په دک عقبه باندې نبی علیہ السلام سره ملاو شو. هغه زاله کسان هم پکیو او نوې کسان هم پکیو. ټوټل دولس کسان نبی علیہ السلام سره ملاو شو او په دې کې بیا د اوس کسانو مو د حضرجمو او د اوسم دوه کسان نبی علیہ السلام سره پکې ملاو شل. نو ټوټل دولس کسان د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو او چې په لس دولس کسان ملاو شو نو بیا نبی علیہ الصلات والسلام سره په دیار لسم کال باندې بیا په دغه ځای کې د نبی علیہ الصلات والسلام سره او یا کسان ملو شو د مدینه. او چې کله دولس ملو شو نو بیا چې دی مدینه ته لاله به هر حال تبلیغ وکړو نو ال تسلویخت ته رسیدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله مونږ ته وکسرو لګا چې مونږ ته قران خی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصعب ابن عمر سے بولګا هغه به ال ته قران تعلیم کو خلکو ته نو سلویخت ته کسانو رسیدل بیا په دیار لسم کال د بعثت باندې د نبی علیہ السلام د پیغمبر کېدو په دیار لسم کال باندې نبی علیہ السلام سره اویا کسان ملو شو او پدعا کبا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دو خزو او یا کسانو یا دری او یا کسانو او بازو پینزه او یا کسان لګلی خو سیدا د چ او یا کسانو نو نبی علیہ السلام سره پدعا کبا د مینا کې او یا کسان د نبی علیہ السلام سره دو خزو بیعت کو پای کې عبد الله ابن رواحه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته موږ سره بیعت کې نو موږ ته شرط لګو موږ بس کو موږ ته بس ملاویږي نبی علیہ السلام وته وی چې دا الله عبادت وکوي دا الله سره به څوک شریک وینه نو تاسو ته به جنت ملاویږي او دویم زما د پاره دا خود الله حق شو زما د پاره دادی چې زم مدینه ته درشم نو داسې حفاظت زما د مال او د جان به کوي لکه څنګه چې تاسو د خپل مالونو او د جانونو حفاظت کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی تاسو ته به الله جنت درکې دیو ته موږ له الله سره کوي نبی علیہ السلام وته تاسو لبا الله جنت ترکی نو بس دیوی دا سودا بهترین سودا دا سودا مونږ نو واپس کو دا بهترین سودا دا نو الله دا آیات نازل کو چې ان الله اشترى من المؤمنین الله اغست دې د مسلمانانو نه انفسهم د دې نفسونه اغست دې و اموالهم د دې مالونه اغست دې دا آیات مکه کې نازل شوه دی او دا لوم به آیات ته د جهاد باره کې چې مکه کې نازل شوه جهاد شروع شوه مدینه کې دی خدالم بنه آیات مکه کې نازل شوه دي الله د مسلمانانو نه نفسونه اغستې دي او مالونه اغستې دي په بدل کې سور کړی دي الله چې دا اغستل کړی دي مسلمانانو خپل ځان او مال خرج کړی دي نو الله ولا بدل کې سور کړی دي بان لهم الجنه الله یې یقینا د دې لپاره جنت ده مالونه او نفسونه الله اغستې دي نو دې په ور سره سکی دا بدی خرچ کوي کنزه کې به خرچ کوي یو قاتلون فی سبیل الله دی به جنگی کی د کفار سره پلار د الله کې دا مال او دا جان دا به د الله پلار کې لګی نو فیقتلون نو دی به جنگی کی دی به قتلای کفار لرا او اغیار لرا فیقتلون دی به قتلای کفار لرا و یقتلون او دی به قتلول شي دی به شهیدان کول شي نو نفسونه به خرچ کیږي نو مال به ملګي ځکه دا خو ته الله غسته دی بدلی ولا ورکړی دی نو دی به دا مالم خرچ کوي او جان به خرچ کوي نو ويقتلونا او دی به قتل ول شي شهیدان کولې وشي وعدن الله دا وعده غسته دا وعدن دا وعده کم ځکه وعده کړی دا الله تعالی علیه پدک خرصول باندې د دې خرصول باندې الله وعده غسته دا چې مسلمان به ځان ورکي او مال به ورکي الله به جنت ورکي او دا وعده حق وعده ده او دا الله کوم ځکه لیکل ده دا وعده چې الله تعالی مسلمانانو نه اغست ده چې تاسو ما واغستي او تاسو لمه بدل کې جنت درکو دا وعده کوم ځکه وا الله وی دا د مسلمانانو سره په تورات په تورات کې موا ول انجیل په انجیل کې موا بعض خلکو انجیل کې jihad نو دا غلط خبره ده قران کې راغلي دی انجیل کې د jihad حکم هغه تحریفات انجیل ولا عیسایانو تحریفات کړی دی او خلک لري چې کله الله مونږ ته قران کې وې چې دا خبره انجیل کې موه چې مال او جان به ورکوي او جنت به ملاوي نو چې دا خبره الله وی انجیل کې و زمونږ یقین دی چې انجیل کې و او که انجیل کې اوس نشتا نو دا دی په ګوتو باندې لیکل دي والقران الله وی دا وعده قران کې مدا ومن اوپا بعهده او نشته دی ډیر وفادار ایستوک بعهده په وعده د الله باندې الله چې تاسو سره کومه معامله غستل خرصول کړو الله به په دې باندې وفاداری کوي چې الله نه ډیر وفادار څوک نشته نو الله زیر مور کوي ها دا تاسو ډیر بهترین سودا وکړه بهترین سودا ځکه چې الله تا ته مال او جان درکړي دي او الله د له بیا د اخلي نو ستاسو قیمت نه کیږي کنه او بیا د لم الله بدله کی قیمت درکې جنت درکې حالانکه جان الله درکړې مال الله درکړې نو چې الله یې تانه واپس علی نو وادي خلی دا خدای الله ملک ته دا خستانه دی خو بیا م الله تاسو سره خیر خوایو وکړه بدله کی جنت درکې نو الله زکوي فاستبشروا خوشاله شي ببيعکم الذی پ په خرصول خپل هغه باندې تاسو چې الله باندې کوم خرص کو به بيعكم په خرصول تاسو باندې دا چاته وي عقبه والا ته وي ها ټول مسلمانان په دې کې شامل دي کم چې جهاد کوي دا الله په لار کې جنگيږي دا فضیلت عام دي نازل شوی اگر چې غیب بار کړي نو فاستبشروا تاسو خوشاله شي به بيعكم الذي په خرص خپل باندې چې تاسو کوم خرص کو الذي اغا بيع بیعتم به چې تاسو د اغه الله سره وعده کړی ده تاسو د الله سره بیعت کړی ده وذالک هو الفوز العظیم الله وی دا ډیر لوی کامیابی ده صرف دا ډیر لوی کامیابی ده چې جنت ته ملوشي او تاسو جان او تاسو مال اغا الله ته تاسو ورکړي صاحب لا یاتم نه سر لګیدل خو بیا وګدیږي اپا من آیا سوک اسسا چیغ بنیاد احده بنیانهو دا امارت خپل علا تقوی پا پریزگار بانده من اللہ دا جانب دا اللہ نا کس تکڑے دا تقوی دا جانب دا اللہ نا ورغانین او دا رضا دا جانب دا اللہ نا نو خیرن آیا دک بانی دا بنیاد کی خودن کے خیرن بہتر دے امن یا اغا بنیاد کی خودن کے اساسا چه بنیاد خیرے بنیانہو دا امارت پن علا شفا جرپن پاک نارا دا کندہ باندے ہارن دا سکندہ دا سکنارا ہارن چه ارزیدن کی دا فن ہارا پس او ارزی کی دا امارت دو بیہی سرد دو امارت او بانی دوارا کند تا ارزی یا فنهارا پس اوغرزوی بهی دی بانی لرا فی نار جهنم پور دی جهنم کی داده دا پر ذریعه و وسیله دی جهنم اوغرزی نو اللہ وی دی بہتر دی که بہتر دی دالون بنی بہتر دی والله الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا یزال بنیانهم الذی همیشه به عمارت ددی الذی عمارت بناو چې جوړ کړی دی ریبتن سبب د شک فی قلوبهم پزلونو ددی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا صرف یو سبب کې دی چې حسرت او ارمان ختم شي الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه دي دی مردار شي نو دنیا کې به د افسوس سره ختمي والله الله تعالی چې دی علیم پوهه دی حکیم حکمت والده ان الله یقینا الله تعالی اشترا غستل دي من المؤمنین د مسلمانانو نه انفسهم جانو نه دی و اموالهم او مالونه دی بان لهم الجنه چې یقینا د دوی د پاره په مقابله کې الجنه جنتی یقاتلون نو بان لهم الجنه یقینا جنت هغه د دوی د پاره ده په مقابل کې یقاتلون فی سبیل الله دی په جنگی کې پلار د الله تعالی کې په د اعمالونو او جانونو سره فیقتلون پس دی بکتلی کوپار او غیار لرا و یقتلون او دی بکتل کول شي شهیدان کول بشي وعدن الله وعده کړی دا وعده وعدن وعده دا علیه پدک اغستلو خرسولو باندې حقا او دا حق دا فی التورات ثابت تورات کی یقینا یا حقا فی التورات یقینا ثابت دا فی التورات والانجیل والقران تورات و انجیل او قران کې ومن او پاونشت دا ډیر وفادار بعهده په وعده دا الله په بدل وعده باندې من الله دا الله نبل سو وَمَنْ أَوْ پاونشت د ایسوب ډیر وفادار بعهده په وعده خپل سره من الله د الله تعالی نه فاستبشروا پس تاسو خوشاله شئ به بيعكم الذي په بيع خپل اغه باندې په خرڅول خپل اغه باندې بایعتم به چې تاسو بیعت کړل دي وادم کړی د الله تعالی سره به پاغه باندې وذالک هو الفوز العظیم او دا بیع چې دا هو الفوز العظیم الله فرمای دا کامیابی لوی دا صرف دا کامیابی لوی دا یا ول اولین یا خلا خدین یا قوت المدین یا رحم المساکین کریم خدای زمونږه مالونه جانونه یا الله غستا در زاد پر ولګه یا الله که جماعت کې روپې لګو دو لګو کریم خدای ستا په تقوا باندې ستا پر رضا باندې یا الله چې ستانه یره پیدا شي ستا رضا مونږ ته حاصل شي کریم خدای زمون مال چې کم ځای کې لګي جماعت کې لګي مدرسه کې لګي کور کې لګي کریم خدای په دغه دوه مقاصد باندې خرج کړي د ګنا په ځایونو کې پاګه کې د خرج نه الله زمونږ مال نو ساتي چې د قیامت پر ورځ باندې د حسرت او د افسوس سبب شي کریم خدای ته راضی شي ستا په لار کې یا الله ستا د رضا د کار کریم خدای مونږ ته مرګ نصیب وګرځي صلی الله تعالی